da güller açıyor, gülüm benden kaçıyor. Bağda güller açıyor, gülüm benden kaçıyor. Gülüm ağlıyor gelir, ah yüreğimi yakıyor. Aman aman bağda gül, şakır şakır bağda gül, bir anda gel Yeah.